ท่านผู้ฟังรู้หรือไม่ว่าเสียงที่กำลังรับฟังอยู่นี้เป็นรายการอะไรถ้าไม่รู้จะบอกให้ก็ได้ว่าคือรายการธรรมะระบรุณไอ้ความไม่รู้แบบนี้มันยังบอกกันได้ทำความเข้าใจกันได้แจ้งให้ทราบกันได้ทราบแล้วก็รู้ได้แต่ความไม่รู้อีกแบบหนึ่งเป็นความไม่รู้ที่แม้แต่บอกชี้ให้ดูทำให้เห็นก็ยังไม่รู้ความไม่รู้นั้นคืออวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้คือไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่าโดนเผาอยู่ไม่รู้ตัวว่าโดนกินอยู่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอะไรอย่างเช่นเวลาที่เราเห็นกองไฟมันบึ้มบึ้มขึ้นนี่เราเห็นไฟมันลุกโผล่ขึ้นนี่เราก็ป้องกันอันตรายได้ใช่ไหมเราอาจจะหลีกห่างจากมันเรารู้สึกถึงความร้อนเราก็ไม่เข้าไปใกล้อันนี้คือไฟที่เห็นเปลวไฟที่เห็นควันมันยังพอจะป้องกันได้หรืออีกแบบหนึ่งคือไฟที่ไม่เห็นเปลวไม่เห็นควันเช่นฐานเพลิงมันไม่เห็นว่ามันมีควันหรือไฟอะไรตกลงไปร้อนตายอย่างเดียวหรือแบบเปรียบเทียบกับเตารีดแต่ว่าเสียบปลั๊กอยู่มันไม่เห็นว่ามันมีเปลวมีควันอะไรแต่มันร้อนไอ้พวกไฟที่หลุมถ่านเพลิงที่ไม่มีเปลวไม่มีควันหรือเปรียบเทียบกับความร้อนของเตารีดเนี่ยมันอันตรายกว่าไฟที่เห็นเปลวเห็นควันด้วยซ้ำเพราะว่ามันป้องกันได้ยากกว่าแต่ไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะเนี่ยตำหวังมันเผาอยู่เนี่ยเราไม่รู้ตัวเพราะมันไม่เห็นเปลวไม่เห็นควันแล้วเวลาเผามันไหม้ออกมาเป็นขี้เถ้าเลยเวลาที่มันเผาเรากัดกินใจเราทำใจเราให้เป็นไปต่างๆนานาเดี๋ยวเวลากามถูกกามตัณหาเคี้ยวกินจิตใจอยู่ไอตอนที่มันกินอยู่มันเผาอยู่เนี่ยเราไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเพราะอะไรเพราะตัณหานั่นแหละทำให้ไม่รู้สึกตัวว่าถูกเผาอยู่มีความร้อนแผดเผาในจิตอยู่แต่ไม่รู้ตัวเดี๋ยวเวลาที่เราถูกยุงกัดแม้แต่ยุงนี่เขาไม่ได้มีฟันเป็นเขี้ยวแบบคนหรือแบบแดกูล่านะที่เวลามากัดเขาใช้กิริยาว่ากัดจริงๆควรใช้ว่ายุงเจาะแต่เวลามันเอาเข็มเจาะแทงผิวหนังของเราเข็มของยุงนะยุงปากเป็นรูเข็มเนี่ยมันเจาะเข้าไปเราไม่รู้สึกตัวนะมันหลั่งสารอะไรออกมามันกำลังดื่มดูดเลือดของเราอยู่เนี่ยเราไม่รู้สึกตัวนี่คือลักษณะการถูกเจาะถูกยุงกัดคือยุงเจาะนั่นแหละหรือว่าถูกปลิงกินปลิงเขาเกาะที่ขาเนี่ยดูดเลือดเราอยู่เนี่ยเราไม่รู้สึกตัวพวกนี้จึงจัดว่าเป็นอันตรายที่แม้ตัวเราก็ไม่รู้เปรียบเทียบไม่ฟังแต่ว่าราคะโทสะโมหะทำอันตรายเราอยู่และมีอภิชฌากันอยู่ทำให้เราไม่รู้ว่าเราถูกราคะถูกโทสะถูกโมหะเผาอยู่เช่นเราดูการละเล่นอย่างนี้ดูทีวีดูฟังดนตรีมันก็เพลิดเพลินสนุกสนานดีแต่ว่าราคะเผาจิตใจอยู่ไม่รู้ตัวเลยในเวลาด่าเขาอย่างนี้แม้ด่าแล้วมันสะใจดีนะมันคิดว่าดีด้วยซ้ำแต่ถูกโทสะเผาอยู่ไม่รู้ตัวเลยเห็นเขามีความชิบหายมีความไม่ดีเกิดขึ้นก็สมน้ำหน้านั้นถูกความพยาบาทถูกความเบียดเบียนเผาลนอยู่ตัวเองไม่รู้นี่คืออวิชชาทำฝังอวิชชาคือความไม่รู้คือไม่รู้สึกอวิชชาคือความไม่รู้คือไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวคือหลับอยู่ตลอดปลุกให้ตื่นก็ยังง่วงเหงาโอ้ไม่รู้เรื่องถึงเวลาแล้วก็เห็นไหมคนที่เราพยายามจะปลุกให้ตื่นแต่มันขี้เศร้ามากๆเลยปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นใช้มือสะกิดบางทีใช้เท้าสะกิดมันยังไม่ตื่นมันหลับอยู่ตลอดอวิชชาคือความหลับนี่แหละท่านฟังมันทำให้เราไม่รู้ตัวง่วงเงียอยู่ตลอดอะไรอะไรไม่รู้เรื่องข้าพเจ้านี่เคยโทรหาคนที่ง่วงเงียสามสี่ทุ่มโทรไปบางคนหลับแล้วเนี่ยแต่ก็เอาโทรศัพท์วางไว้ข้างตัวรับสายขึ้นมาพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะหลับอยู่แต่ไม่รู้ตัวหรือบางคนละเมอทำนู่นทำนี่ตัวเองไม่รู้ตัว รียบเทียบให้ฟังว่าอวิชชามันเป็นอย่างนี้บอกอยู่แจ้งให้ทราบมันก็ยังไม่รู้เรื่องไม่ตื่นยังหลับอยู่แต่เป็นผู้มีความหลับไหลด้วยอำนาจของวิชาบังเอาไว้เพราะฉะนั้นอวิชชาคือความไม่รู้คือไม่รู้ตัวอวิชชาท่านฟังคือความไม่รู้คือมันไม่รู้เรื่องมันไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับคนที่กำลังอยู่ในกระแสน้ำในน้ำเนี่ยกำลังว่ายล่องตามกระแสแม่น้ำด้วยเหตุความเพลิดเพลินใจมีคนหนึ่งเขาอยู่บนฝั่งเขาบอกว่าคุณอย่าว่ายล่องตามนี้น้ำนี้ไปเพราะว่าข้างล่างมันเป็นน้ำตกแล้วตรงนั้นมันก็มีน้ำวนมีอสุรกายมีผีเสื้อสมุทรอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าไปถึงนี่ต้องตายแน่ไอ้คนนั้นก็ไม่รู้เรื่องของว่ายน้ำล่องตามน้ำด้วยเห็นความเพลิดเพลินใจอยู่ไปนั่นคือไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดนั่นไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดก็เหมือนกับพวกตาบอดคำช้างนั่นแหละนะคลำตรงนี้ก็คิดว่าช้างเหมือนงูคลำตรงนั้นก็คิดว่าช้างเหมือนพ่อมจับอีกที่หนึ่งก็คิดว่าช้างเหมือนเสานั่นมันไปคนละเรื่องราวนั่นเพราะความไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดหรือเหมือนกับกบในกะลาแต่ก็คิดว่าเท่านี้แหละคือโลกเห็นอยู่แค่นี้แต่ไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดอวิชชาคือความที่ไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดท่านฟังบอกให้ตรงนี้อย่าทำมันก็ยังทำเพราะว่าตรงนี้ให้ทำมันก็ไม่ทำแต่เพราะว่าไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดนั้นหลับอยู่ไม่รู้ตัวเตือนให้ฟังว่าตรงนี้ถูกเผาอยู่ถูกกินอยู่ให้รักษาก็ยังไม่รู้สึกตัวอวิชชาท่านฟังคือความไม่รู้คือความที่ไม่รู้วิชาไม่รู้อริยสัจ4ไม่รู้ว่าทุกข์คืออะไรแค่นั้นยังไม่พอยังไม่รู้ด้วยว่าทุกข์เนี่ยมันต้องทำยังไงไม่รู้ว่าตัณหาเนี่ยคืออะไรแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัณหาเนี่ยต้องทำกับมันยังไงหรือไม่รู้แม้แต่ไอความดับไม่เหลือของตัณหาไม่รู้แม้แต่มรรคก็ไม่รู้ด้วยว่าความดับไม่เหลือของตัณหามันต้องทำยังไงแล้วก็มรรคนี่ต้องทำยังไงอวิชชาคือความไม่รู้ธรรมะฟังมันครอบงำจิตใจของเราเหมือนกับเราอยู่ในห่อในซองอะไรสักซองใดซองหนึ่งนะอย่างที่ว่าก็คือเหมือนกบอยู่ในกะลาท่านผู้ฟังเป็นคนสมัยใหม่อาจจะไม่เคยเห็นกบเอาเหมือนกับซองจดหมายนี่ก็ได้ถูกหุ้มห่ออยู่มองไม่เห็นหรอกข้างในคืออะไรไอ้คนที่อยู่ข้างในก็มองไม่เห็นข้างนอกหรือเหมือนไข่ไก่นี่ลูกไก่เจี๊ยบถูกฟองไข่หุ้มห่ออยู่มันไม่รู้ว่าข้างนอกเป็นอะไรอยู่แต่ข้างในหรือเหมือนกับว่าเราอยู่ในกลุ่มเมฆมีหมอกลงหนาขึ้นทัศนวิสัยแย่ลงถ้าใครเคยอยู่ในสถานการณ์หรือสภาวะอากาศที่มันมีหมอกจัดๆอย่างนี้หรือฝนตกหนักๆอย่างเงี้ยทัศนวิสัยไม่เกิน10เมตรจะเอาเครื่องบินขึ้นก็ไม่ได้จะขับรถต่อไปข้างหน้าก็ไม่ได้เปรียบเหมือนอวิชชาเนี่ยท่านผู้ฟังมันครอบงำจิตใจของเรามองไม่เห็นมืดเห็นได้สั้นๆเป็นพวกที่มีวิสัยทัศน์สั้นคือไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดรู้แค่สั้นๆตรงนี้แต่ไม่มองยาวๆไม่มองไกลๆลักษณะของมันเป็นอย่างนี้มีการหุ้มห่อมีการปิดบังมีการที่ทำให้ไม่เห็นมีการที่หลอกลวงนะบังอยู่ไม่เห็นกลุ่มเมฆค่อยหนาขึ้นหมอกจัดขึ้นนะเห็นได้สั้นลงนะถูกหุ้มห่อรัดรึงมากยิ่งขึ้นตัณหาอวิชชามันจะค่อยคืบคลานไปลักษณะนี้แล้วยิ่งถ้าเจ้าอวิชชานี้มันมีอาหารมาหล่อเลี้ยงมันยิ่งเจริญขึ้นโตขึ้นอวิชชาเนี่ยแหละมีอาหารท่านผู้ฟังอาหารของอวิชชาก็คือสิ่งที่ทำให้มีความมืดมัวครอบงำปิดบังเป็นเหมือนเครื่องหุ้มห่อนั่นคือนิวรณ์นั่นเองนิวรณ์เนี่ยเป็นเหมือนเครื่องหุ้มห่อใจห่อไว้รัดรึงเอาไว้ปิดบังเอาไว้เมฆหมอกคลุมเอาไว้พอยิ่งคลุมมากขึ้นไอ้อวิชชาคือความไม่รู้4อย่างที่พูดถึงเนี่ยมันยิ่งเจริญขึ้นพออวิชชายิ่งเจริญขึ้นตัณหามันก็ยิ่งพอกพูนขึ้นมันก็ยิ่งรัดรึงเราแน่นขึ้นยิ่งดึงเราลงต่ำมากขึ้นจนไปถึงนู่นน่ะ นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยแต่เพราะมีตัณหามันจึงดึงเราลงต่ำตัณหาพอกพูนงอกเงยขึ้นได้เพราะอวิชามันมาบังอยู่มันมาครอบงำอยู่อวิชามีอาหารของมันทำให้มันโตขึ้นครอบงำได้มากขึ้นนั่นคือนิวรณ์แม้ตัวนิวรณ์เองมันก็มีอาหารอาหารของเจ้านิวรณ์นั้นก็คือความที่เรามามีการพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดียิ่งพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีจิตใจก็ขมุกขมัวมัวหมองมากขึ้นเศร้าหมองมากขึ้นอวิชชาครอบงำมากขึ้นตัณหายิ่งมากขึ้นตัณหายิ่งมากขึ้นชีวิตยิ่งลงต่ำยิ่งลงต่ำยิ่งทำชั่วมากขึ้นทำชั่วมากขึ้นไม่มีการสำรวมอินทรีย์ไม่มีการรู้จักที่ป้องกันตาหูจมูกลิ้นกายใจไอ้เจ้าทุจริต3อย่างก็ยิ่งเจริญมากขึ้นทุจริต3อย่างเจริญมากขึ้นนิวรณ์ก็โตขึ้นนิวรณ์โตขึ้นอวิชชาก็มากขึ้นอวิชชามากขึ้นตัณหามากขึ้นยิ่งลงต่ำยิ่งลงต่ำยิ่งเป็นผู้ที่ไม่มีสติสัมปชัญญะนะไม่ต้องพูดถึงการสำรวมอินทรีย์สติสัมปชัญญะก็ไม่มีพอไม่มีสติสัมปชัญญะอย่าไปพูดถึงการสำรวมอินทรีย์มันทำไม่ได้สำรวมอินทรีย์ไม่ได้ยิ่งทำชั่วทางกายวาจาใจทำชั่วทางกายวาจาใจมากขึ้นนิวรณ์ก็ยิ่งครอบงำครอบงำวิชาก็ยิ่งพอกพูนอวิชายิ่งพอกพูนนิวรณ์ก็ยิ่งดึงลงต่ำดึงลงต่ำมันก็ยิ่งจะไม่มีการพิจารณานะไม่เห็นว่าอะไรควรทำไม่ควรทำไม่มีการที่จะโยนิโสมนสิการไม่มีการที่จะทำในใจโดยแยบคายพอไม่ทำในใจโดยแยบคายไม่คิดไม่มีอะไรมันก็ยิ่งไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีสติสัมปชัญญะสำรวมอินทรีย์ไม่ต้องพูดถึงทุจริต3อย่างก็ยิ่งงอกงามพอยิ่งเจริญขึ้นอวิชายิ่งกินหนักขึ้นยิ่งกินหนักขึ้นตัณหายิ่งมากขึ้นพอกพูนขึ้นยิ่งดึงลงต่ำยิ่งดึงลงต่ำอย่าไปพูดถึงว่ามีศรัทธาศรัทธาก็ไม่มีศรัทธาไม่มีจะไปมีอะไรการที่จะทำในใจโดยแยบคายพอไม่ทำในใจโดยแยบคายสติสัมปชัญญะก็แย่ลงแย่ลงสติสัมปชัญญะแย่ลงการสำรวมอินทรีย์ไม่พูดถึงเลยทั้งฟังมันไม่มีการสำรวมอินทรีย์ไม่มีพูดคิดทำมันจะไปมีอะไรมันก็พูดชั่วคิดชั่วทำชั่วยิ่งพูดชั่วคิดชั่วทำชั่วนิวรณ์ยิ่งมากขึ้นนิวรณ์ยิ่งมากขึ้นอวิชชายิ่งพอกพูนอวิชชายิ่งครอบงำแล้วตัณหายิ่งเจริญตัณหายิ่งมากขึ้นก็ลงต่ำลงต่ำลงต่ำลงมันก็ไม่ได้ฟังธรรมนะไม่ฟังธรรมศรัทธามันจะไปเกิดได้ไงเพราะศรัทธาไม่เกิดมันไม่มีการทำในใจโดยแยบคายไม่ทำในใจโดยแยบคายสติสัมปชัญญะไม่มีไม่มีสติสัมปชัญญะการสำรวมอินทรีย์ไม่ต้องพูดถึงพอไม่มีการสำรวมอินทรีย์กายวาจาใจก็ไม่ได้รับการควบคุมมันก็ทำผิดทำผิดแล้วนิวรณ์ห้ามก็ยิ่งพอกพูนนิวรณ์ห้ามมากขึ้นอวิชชาก็ยิ่งหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นตัณหามันยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นยิ่งดึงคุณลงต่ำยิ่งดึงคุณลงต่ำทำไมไอ้คนดีๆเราก็ไม่ไปคบนะคบหาสัปปรุษไม่มีพอไม่คบหาสัปปรุษจะไปได้ฟังธรรมได้ไงพอไม่ได้ฟังธรรมมันยิ่งไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาปุ๊บมันก็ไม่มีการทำในใจโดยแยบคายไม่คิดพิจารณาอะไรให้ดีให้ถี่ถ้วนท่องแท้พอไม่มีการคิดพิจารณาอะไรสติสัมปชัญญะมันก็ไม่เกิดพอไม่มีสติสัมปชัญญะนะการสำรวมอินทรีย์ไม่ต้องพูดถึงพอไม่มีการสำรวมอินทรีย์กายวาจาใจมันก็เป็นทุจริตกายวาจาใจทุจริตแล้วนิวรณ์ 5ก็ยิ่งเจริญนิวรณ์ 5ยิ่งมากขึ้นตัณหาก็ยิ่งหนาแน่นหนาแน่นและหนาแน่นมากยิ่งขึ้นแน่นจนกระทั่งมันหนักตัณหาหนักหนักด้วยตัณหาก็ต่ำต่ำจนไปถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนั่นแหละท่านผู้ฟังอวิชชามันชั่วร้ายขนาดนี้มันปิดบังห่อหุ้มเราขนาดนี้บังมาตลอดสังสารวัฏแล้วบังมาจนทุกวันนี้ก็ยังบังอยู่ถ้าคุณยังไม่เป็นพระอรหันต์คุณมีอวิชชาบังอยู่แน่นอนอวิชชานี่แหละท่านผู้ฟังครูชาบอกว่าเป็นมนทินอย่างยิ่งบางทีเราพูดถึงเมฆหมอกมันมาบังพระจันทร์พระอาทิตย์แต่มันก็ทําให้มีความเศร้าหมองในพระจันทร์พระอาทิตย์อวิชชาเนี่ยมันครอบงําจิตใจของเรามันบังอยู่ห่อหุ้มอยู่ห่อหุ้มแล้วมันรัดรึงด้วยตัณหามันยิ่งดึงเราลงต่ำและถ้ายิ่งปิดเอาไว้มันยิ่งเจริญยิ่งปิดบังเอาไว้มันยิ่งงอกงามมากยิ่งขึ้นอย่างถ้าเรากำลังทำอะไรไม่ดีอยู่เนี่ยพอมีคนถามก็บอกไม่มีอะไรนั่นอวิชชามันโตขึ้นนิดหนึ่งแต่เช่นคุณกำลังเล่นเกมอยู่ใช้คอมพิวเตอร์เล่นเกมอยู่แต่พอแม่ถามอ่านหนังสืออยู่ครับนั่นปิดบังแค่นี้ท่านผู้ฟังอวิชชามันเจริญมากขึ้นเพราะอะไรเพราะธรรมชาติของมันคือการครอบงำ ธรรมชาติของมันคือการปิดบังธรรมชาติของมันคือการหุ้มห่อไว้เรายิ่งสร้างธรรมชาติให้มันโตได้มากยิ่งขึ้นนะคุณดูสื่อลามกอยู่นะพอแม่ถามบอกทำรายงานอยู่ครับนะจิตใจก็ยิ่งถูกหุ้มห่อรัดรึงเพราะการที่เราปิดเอาไว้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงแนะนำให้พระสงฆ์เนี่ยเปิดออกเปิดความผิดของตัวเองออกคลี่ออกชี้แจงให้เห็นว่าตัวเองทำผิดอะไรพอชี้แจงให้เห็นว่าตัวเองทำผิดอะไรแล้วหยุดกระบวนการที่ว่าถึงนี้นะหยุดกระบวนการที่จะทำให้อวิชามันห่อหุ้มให้ตัณหามันรัดรึงให้สิ่งที่เป็นอกุศลมันพอกผูนหยุดหยุดหยุดหยุดกระบวนการนี้ด้วยการตัดอาหารของมันด้วยการสร้างธรรมชาติที่มันจะโตขึ้นไม่ได้อย่างเช่นถ้าเราจะพูดถึงว่าสิ่งที่อยู่ในสภาวะที่มีความชื้นสูงมีความร้อนสูงมีประจุไฟฟ้ามากอันนี้จะทำให้เกิดสนิมได้คุณอย่าสร้างสถานการณ์แบบนั้นให้เกิดขึ้นกับก้อนโลหะของคุณแต่เช่นเดียวกันสนิมของจิตมีอยู่นะมันจะทำให้สนิมเกิดได้เมื่อสภาวะนั้นเอื้ออำนวยต่อการเกิดสนิมของจิตไอ้อย่างที่ว่ามานี่แหละไล่มาตั้งแต่เรื่องการที่เราไม่คบคนดีนะไม่คบคนดีไม่คบหาคนที่เป็นสัตบุรุษคนดีเราจะไม่ได้ฟังธรรมได้ไงพอไม่ได้ฟังธรรมไม่รู้ธรรมะคุณไม่เคยฟังทำอย่างไรการธรรมะระบุเป็นต้นอย่างเงี้ยคุณก็ไม่มีศรัทธาพอไม่มีศรัทธาการทำในใจมันก็ไม่เกิดขึ้นมันไม่รู้ไม่เห็นไม่เคยคิดที่จะพิจารณาพอไม่มีการทำในใจโดยแยบคายสติสัมปชัญญะไม่ต้องพูดถึงมันไม่เกิดพอไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ได้รับการควบคุมนะไม่ได้รับการควบคุมก็ไม่สำรวมอินทรีย์ไม่สำรวมอินทรีย์กายวาจาใจก็เป็นกายวาจาใจที่เป็นทุจริตในมีทุจริตทางกายวาจาใจมากขึ้นมากขึ้นนิวรณ์ก็พอกพูนบอกปูนนิวรณ์พอกพูนนั่นแหละคืออาหารของอวิชชามันยิ่งครอบงำห่อหุ้มแต่พอมีครอบงำห่อหุ้มตัณหามันยิ่งโตยิ่งรัดรึงอย่างที่ว่าไปเพราะฉะนั้นเราอย่าสร้างองค์ประกอบที่จะทำให้เกิดตัณหาอย่าสร้างสิ่งแวดล้อมที่ทำให้ตัณหามันโตได้ไอ้ที่ปิดบังนั่นแหละมันยิ่งจะโตแล้วเปิดออกทางฝั่งคลี่ออกทำความแจ่มแจ้งมีความผิดใดๆเปิดเผยออกมาอะไรที่เราทำไม่ดีแก้ไขซะนะคือการเปิดเผยนี่กับการแก้ไขนี่มันคนละแบบนะคือเปิดเผยความผิดอาจจะยังไม่ได้แก้ไขแต่เปิดเผยความผิดแล้วแก้ไขด้วยอะไรที่ทำไม่ดีก็ทำให้มันดีขึ้นด้วยนะเราจะทำให้มันอ่อนกำลังลงได้วิธีที่ทำให้อวิชชานั้นมันดับไปได้นะก็คือต้องทำวิชชาให้เกิดขึ้นต้องทำให้อวิชชามันอ่อนกำลังลงไปทำวิชาให้เกิดขึ้นนะเปิดไฟสิมันมืดอยู่ก็เปิดไฟนะฝนตกหนักหรือว่าเมฆหมอกมาเขาก็เปิดไฟตัดหมอกนะทำแสงสว่างให้เกิดขึ้นเอาของดีใส่เข้าไปทำอาหารให้กับวิชานะจะทำวิชาความรู้ความแจ่มแจ้งให้มันโตขึ้นได้คุณก็ต้องให้อาหารกับมันให้อาหารกับวิชาวิชาคือความรู้ความรู้ในอะไรรู้สึกตัวเดิมฟังรู้สึกตัวว่าเฮ้ยเราถูกราคะโทสะโมหะเผาอยู่รู้สึกตัวคือรู้สึกตัวตื่นขึ้นได้แล้วลุกขึ้นได้แล้วเป็นผู้ประกอบอยู่ในความเพียรอันเป็นเครื่องตื่นอาจจะหลับอยู่แต่ไม่เผลอสติตื่นอยู่ด้วยสตินั่นเองความรู้วิชาคือรู้เรื่องราวทั้งหมดว่าอะไรเป็นอะไรรู้ว่าตรงนี้เราอยู่ที่ไหนรู้ว่าตรงนี้มันจริงหรือเปล่าความรู้คือวิชาคือรู้ในอริยสัจ4นั่นแหละรู้ว่าตัณหามันมีรู้ว่าตัณหาเนี่ยต้องทำยังไงกับมันคือต้องละมันตัณหาอย่าไปเก็บเอาไว้รู้ว่าทุกข์มีไหมมีรู้ว่าต้องทำยังไงกับความทุกข์ทุกข์นี่ไม่ใช่ของที่ควรละแต่เป็นของที่ควรทำความเข้าใจให้มันรู้ตรงนี้มีวิชาคือความรู้ว่าไอ้ความดับไม่เหลือของตัณหามันมีมันต้องทำให้แจ้งอย่าไปกลัวนิพพานอย่าไปกลัวนิโรธแต่ให้ทำให้มันให้แจ้งขึ้นได้มีความรู้ในมรรคว่ามรรคคือเส้นทางอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องทำให้มากๆทำให้เจริญจะทำวิชชาคือความแจ่มแจ้งให้ปรากฏขึ้นได้เพื่อที่จะดับอวิชชาในตำหวังรู้ไหมว่าต้องทำยังไงถ้าไม่รู้จะบอกให้บอกแล้วจะได้รู้จะทำวิชชาคือความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นได้คุณต้องมีโพชฌงค์7โพชฌงค์คือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมเราต้องทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นโพชฌงค์7นี่แหละเป็นอาหารของวิชชา เป็นอาหารของวิชาวิมุตติจะทำโพชงเจตให้เกิดขึ้นได้คุณต้องให้อาหารโพชงเจตเขาอาหารของโพชงเจตคืออะไรถ้าไม่รู้จะบอกให้จะได้รู้นั่นคือสติปัฏฐานทั้ง4สติปัฏฐาน4ที่เราฝึกในการที่จะมีสติอยู่กับลมหายใจนี่แหละคือสติปัฏฐานทั้ง4เป็นอาหารของโพชงเจตโพชงเจตเจริญขึ้นเจริญขึ้นมันจะทำวิชาให้เกิดขึ้นได้จะทำยังไงให้สติปัฏฐาน4มันเจริญขึ้นงอกงามขึ้นได้ท่านผู้ฟังรู้ไหมถ้าไม่รู้จะบอกให้จะได้รู้นั่นคือสุจริต3อย่างกายวาจาใจอันเป็นสุจริตเราทำกายวาจาใจให้เป็นสุจริตแล้วสติปัฏฐานทั้ง4มันจะยิ่งแจ่มแจ้งขึ้นมั่นคงขึ้นมีสติปัฏฐาน4มั่นคงดีแล้วโพชงเจตมันเริ่มแจ่มจรัสมันจะเริ่มเป็นเนื้อเป็นหนังมันจะเริ่มเป็นมีความมั่นคงมีความสมบูรณ์ขึ้นนั้นจะทำวิชาวิมุตติให้เกิดขึ้นได้แล้วทำอย่างไรถึงจะทำให้ไอ้เจ้ากายวาจาใจของเรามันบริสุทธิ์ดีขึ้นแจ่มแจ้งขึ้นได้ท่านผู้ฟังรู้ไหมถ้าไม่รู้จะบอกให้จะได้รู้วิธีที่จะทำให้กายวาจาใจของเราดีขึ้นพัฒนาขึ้นนั่นคือการที่เราต้องรู้จักการสำรวมอินทรีย์มีการควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจพอมีการควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วกายวาจาใจเราจะเริ่มบริสุทธิ์มากขึ้นกายวาจาใจบริสุทธิ์มากขึ้นเนื้อสติมันตั้งขึ้นได้สติตั้งขึ้นได้โพชฌงค์เจ็ดก็เริ่มจำจรัสเกิดขึ้นได้วิชาวิมุตติก็เริ่มมีขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงให้เจ้าการสำรวมอินทรีย์นั้นมันโตขึ้นได้อะไรเป็นอาหารของการสำรวมอินทรีย์นั่นคือการที่มีสติสัมปชัญญะนั่นเองพอมีสติสัมปชัญญะการสำรวมอินทรีย์ก็มีขึ้นตั้งขึ้นมีการสำรวมอินทรีย์แล้วกายวาจาใจก็เริ่มจะเป็นกายวาจาใจที่ทำความดีมีความบริสุทธิ์สติปัฏฐานทั้ง4ก็ตั้งขึ้นนะมีโพชฌงค์7เกิดขึ้นมีวิชาวิมุตติอวิชชาดับไปได้แล้วเราจะทำยังไงให้เราเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะแต่คุณต้องสร้างเหตุให้ถูกต้องแต่ต้องให้อาหารมันให้อาหารกับสติสัมปชัญญะนั่นคือการทำในใจโดยแยบคายการทำในใจโดยแยบคายก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารทำให้โตขึ้นทำให้เจริญขึ้นได้อาหารคือสิ่งที่จะทำให้เจ้าโยนิโสมนสิการคือการทำในใจการพิจารณาโดยแยบคายแจ่มแจ้งขึ้นโตขึ้นพัฒนาขึ้นนั่นคือการที่เรามีศรัทธาท่านผู้ฟังมีความมั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าพอคุณมีความมั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะเริ่มมีการที่จะพิจารณาใช้ความเพียรในการที่จะเอาความชั่วออกจากใจเอาสิ่งที่เป็นกุศลเข้ามาในใจนั่นคือการโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยแยบคายพอจิตเราเริ่มเป็นอย่างนี้มีกุศลธรรมเกิดขึ้นสติสัมปชัญญะมันก็เริ่มตั้งขึ้นมามีสติสัมปชัญญะตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราก็มีการรักษามีการรักษามีการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจสำรวมอินทรีย์แล้วการพูดการคิดการทำมันก็เริ่มเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์พอมีการพูดคิดทำบริสุทธิ์มากขึ้นดีขึ้นสติปัฏฐานทั้ง4ก็เริ่มตั้งขึ้น4แห่งมีสติปัฏฐานทั้ง4แล้วโพชฌงค์7ก็ตั้งขึ้นได้เจริญขึ้นได้โพชฌงค์7มีแล้ววิชาวิมุตติมันก็เจริญขึ้นได้ถามว่าเราจะทำยังไงให้เรามีศรัทธาถ้าท่านผู้ฟังไม่รู้จะบอกไงพุทธเจ้าบอกไว้นั่นคือการที่เราได้ฟังธรรมะนั่นเองคุณมีการฟังธรรมคุณจะมีศรัทธาวันนี้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าไอ้รายการธรรมะละบุญเนี่ยเวลามันน้อยไปเหลือเกินนะมันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเวลามันจะหมดแล้วแต่เราจะให้ไอ้ความไม่พอใจความที่เรารู้สึกขัดเคืองมาครอบงำจิตใจเราไม่ได้เพราะเราได้ฟังธรรมไอ้การฟังธรรมนี่แหละมันจะทำศรัทธาความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นในใจพอมีความแจ่มแจ้งแล้วนะคุณจะเริ่มมีการทำในใจโดยแยบกายทำในใจโดยแยบกายมันก็มีสติสัมปชัญญะตั้งขึ้นมาได้มีสติสัมปชัญญะแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้รับการควบคุมมีการสำรวมอินทรีย์เวลาพูดคิดทำมันก็เป็นไปในทางที่เป็นสุจริตบริสุทธิ์มากขึ้นสติปัฏฐานทั้ง4ก็ตั้งขึ้นได้พอสติปัฏฐานทั้ง4ตั้งขึ้นได้โพชฌงค์ก็มีฐานในการรองรับพอมีโพชฌงค์ฐานในการรองรับมันทำความแจ่มจรัสคือวิชาวิมุตติให้เกิดขึ้นได้ถามว่าทำไงคุณถึงจะได้ฟังธรรมพระเจ้าบอกเวลาท่านผู้ฟังให้ความรู้ไว้แล้วคือการคบกับคนดีนั่นเองท่านฟังมีข้าพเจ้าเป็นเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้มีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรมีข้าพเจ้าเป็นกัลยาณมิตรมีธรรมะเป็นกัลยาณมิตรมีมรรคมีองค์8เป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนที่ดีเป็นการคบสัมบูรณ์เป็นการคบคนดีเราจะได้ฟังธรรม พอมีการฟังธรรมแล้วมันจะมีศรัทธาหรืออีกนัยยะหนึ่งนะท่านผู้ฟังเราได้เจอทุกข์นี่แหละคนที่มีทุกข์แล้วนั่นก็จะมีศรัทธาได้เอามีทุกข์แล้วมันจะมีศรัทธาได้ไงมันก็ต้องมีการฟังธรรมมาสิแต่มีทุกข์คุณได้ฟังธรรมมีทุกข์ได้ฟังธรรมแล้วมันจะอาหาได้ไงมีทุกข์ได้ฟังธรรมแล้วมันจะรู้ว่ามีทางออกแห่งความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีที่คนหนึ่งเขาแก้ไว้แล้วพุทธเจ้าแก้ไว้แล้วพุทธเจ้าบอกเอาไว้แล้วพอเรามีทุกข์เราได้ฟังธรรมเราจะมีศรัทธามีความมั่นใจในการตรัสรู้ว่าโอ้วิธีนี้แหละมันแก้ปัญหาได้เราจะมีการพิจารณาเราจะมีการทำในใจโดยแยบกายเราจะมีการที่คิดพิจารณาใคร่ครวญโดยระบบแห่งธรรมะมีความคิดพิจารณาใคร่ครวญด้วยความเป็นระบบแล้วสตินั่นแหละเกิดขึ้นตรงนั้นเลยมีสติแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราได้รับการรักษามีการควบคุมมีการสำรวมอินทรีย์และการพูดการคิดการทำของเราก็เป็นไปในแนวทางที่บริสุทธิ์มากขึ้นมีอะไรไม่ดีมากระทบเราเกิดความทุกข์ปุ๊บนี่เราจะพูดดีคิดดีทำดีออกไปได้แต่เพราะจิตใจเรามีการฟังธรรมมีการคิดที่เป็นระบบพอเรามีการพูดดีคิดดีทำดีแล้วสติปัฏฐานทั้ง4มันก็ตั้งขึ้นได้เป็นฐานได้อย่างดีตั้งมั่นอะไรตั้งอยู่วันนี้โพชฌงค์ทั้ง7มีโพชฌงค์7คือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้แล้ววิชาวิมุตติมันก็แจ่มแจ้งขึ้นมาวิชาวิมุตติแจ่มแจ้งขึ้นแล้วอวิชามันก็ดับไปอวิชาดับไปแล้วจะต้องไปพูดอะไรอีกแต่มันก็ออกจากกลาแล้วนั่นเองมันก็เห็นช้างทั้งตัวนั่นเองมันก็แจ่มแจ้งไฟมันเปิดอยู่แจ่มแจ้งอยู่ตลอดเวลามันก็รู้ว่าถูกเผาอยู่ก็ดับไฟซะรู้ว่าถูกกินอยู่ก็สลัดไอ้สิ่งที่ถูกกินนั้นออกซะนะเห็นช้างทั้งตัวเห็นว่าอะไรคืออะไรมันก็ตื่นนะสิตื่นได้แล้วท่านผู้ฟังตื่นด้วยธรรมะแต่แม้เราจะเอนกายอยู่แต่ใจเราตื่นตื่นด้วยการที่เราเป็นผู้ที่มีสติมีสติอยู่ในลมหายใจนี่แหละมีสติที่แจ่มจรัสอยู่ในจิตนั่นแหละเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเวลามันมีแค่นี้จบก็ได้จบก็จบจบไหมจบสิเพราะมันมีวิชาแล้วมีความรู้แล้วมีความตื่นแล้วจบได้แล้วบางทีเวลาน้อยเนี่ยเราคิดไปเองเหมือนอย่างอาหารข้าวยากหมากแพงนี่อาหารแพงขึ้นของแพงขึ้นก็บอกคิดไปเองไม่ว่าเวลามันจะน้อยจริงๆหรือว่าข้าวของมันจะแพงจริงๆหรือแม้แต่เราคิดไปเองก็ตามถ้าเรามีความรู้คือรู้สึกถ้าเรามีความรู้คือรู้ตัวถ้าเรามีความรู้คือรู้เรื่องถ้าเรามีความรู้คือรู้อริยสัจ4แล้วมันจบจริงๆนะระวังมันสบายใจมันตื่นด้วยความรู้แจ้งตื่นด้วยความรู้จริงเวลามันจะมากหรือเวลามันจะน้อยมันไม่ใช่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเหมาะสมกับการที่เราจะทำความรู้ความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นในใจเราได้หรือไม่วันนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็ขอลาไปก่อนให้ท่านผู้ฟังตื่นตื่นด้วยความรู้ตื่นด้วยวิชาให้สลัดความไม่รู้คืออวิชาออกไปทำความแจ่มแจ้งในใจให้เกิดขึ้นได้เจริญพร